Program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 11 października, zbliża się 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Tragiczny finał poszukiwań pary nastolatków na Podkarpaciu. Amerykańscy wysłannicy byli w Strefie Gazy, pojawili się też na wiecu w Tel Awiwie. Ruszyła akcja Polska na tak, to promocja ludzi i miejsc, którymi warto się chwalić. Policja odnalazła ciała nastolatków poszukiwanych na Podkarpaciu. Zaginięcie 14-latki z Rzeszowa i jej 15-letniego kolegi zgłosili wczoraj rodzice. Wiadomo, że nastolatka wyszła do szkoły, a ostatni raz kontaktowała się z bliskimi przed 18. Od tej chwili jej telefon był wyłączony. Policja ustaliła, że nastolatkowie spotkali się w centrum Rzeszowa. Po południu policjanci odnaleźli ich ciała. Wysłannicy amerykańskiego prezydenta Steve Witkoff i Jared Kushner biorą udział w wiecu w Tel Awiwie zorganizowanym przez rodziny izraelskich zakładników. Informuje o tym agencja AFP. Na mocy porozumienia o zawieszeniu broni z Izraelem bojownicy Hamasu mają uwolnić 48 izraelskich zakładników wziętych do niewoli po ataku 2 lata temu. Nie wiadomo, ilu więzionych Izraelczyków wciąż żyje. Wcześniej Steve Witkoff i Jared Kushner odwiedzili Strefę Gazy. Wkrótce ma tam przybyć 200 amerykańskich żołnierzy, by nadzorować przestrzeganie zawieszenia broni. Pozytywna energia i nowoczesny patriotyzm. Duma z dużych i małych spraw to przesłanie wspólnej akcji Polskiego Radia i Telewizji Polskiej Polska na tak. Na miejsce inauguracji miesiąc przed Świętem Niepodległości wybrane zostało Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Juliusz Kaszyński, wiceprezes Polskiego Radia. My, Polacy, mamy się z czego cieszyć. Mamy się czym chwalić, mamy być z czego dumni. Opowiedzmy sami sobie to, bo kto za nas zrobi to lepiej. Zachęcamy Państwa, byście włączyli się do tej akcji i opowiedzieli nam o tych miejscach, o tych inicjatywach, które Państwa zdaniem są ważne dla Was i które zrobiły dla Waszej społeczności, Waszej okolicy coś dobrego. Tomasz Zygut, dyrektor generalny Telewizji Polskiej. My bardzo często zastanawiamy się, czym jest patriotyzm. Dla mnie patriotyzm niekoniecznie jest wymachiwaniem flagą, czy wznoszeniem jakichś niekoniecznie pozytywnych okrzyków, ale sprzątaniem po psie, płaceniem podatków i dumą z tego, co mnie otacza. Polska na tak jest tak pojemna, cudowna i tak piękna, że zmieści w tym haśle absolutnie wszystkich, bez względu na to, na kogo głosują, w kogo wierzą, z kim śpią. Wśród ambasadorów akcji są m.in. Adam Małysz, Mariusz Szczygieł i Maja Włoszczowska. Urodzony w Gliwicach Lukas Podolski zagra w jutrzejszym meczu legend Polska-Niemcy w obu zespołach, informują organizatorzy. Na Stadionie Śląskim w Chorzowie w retro reprezentacjach obu krajów wystąpią zawodnicy 50+. Wyjątkiem będzie 40-letni mistrz świata, który na co dzień występuje w Górniku Zabrze. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pochmurna z przelotnym deszczem, tylko na północy. Większe przejaśnienia i rozpogodzenia i od 11 do 14 stopni. Autopromocja. Koncert charytatywny wspierający misję Lekarzy Bez Granic. Premiera radiowa części drugiej. Kilka dni temu w Warszawie dla Gazy zagrali i zaśpiewali Organek, Gabakulka, Barbara Wrońska, Anna Karwan, Natalia Schroeder, Julia Kamińska, Natalia Grosiak, Jara Alnimer, Wiktor Dyduła i Nathan Kryszk. Koncert dla Gazy Sending You Light do usłyszenia w niedzielę tuż po 19. Do zobaczenia na kanale YouTube Trójki. Jesteś dobry. Chętnym do przyłączenia się polecamy zbiórkę, która trwa na stronie pomagam.pl/strefa/gazy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? Ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS. Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm. Halo, tu mówi Polskie Radio. Tymi słowami 100 lat temu rozpoczęliśmy nadawanie audycji radiowych w Polsce. Zapraszamy Was na koncert, który będzie muzyczną podróżą przez to stulecie. Usłyszymy najbardziej kojarzone z radiem dźwięki, a zagra Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Lilianny Krych. Koncert Alfabet Orkiestry. Polskie Radio ma 100 lat. Już 18 października o godzinie 12 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Partnerem koncertu jest Ministerstwo Energii z projektem Polski Atom. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz nowa odsłona, niska cena. Mega Toffifee aż 200 gramów, 10 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 15 zł za sztukę. Make a Deals. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Plik tekstowy. W miarę jak dorastałem, moje zainteresowanie podglądactwem rosło. Przestałem zwracać uwagę na żuki i zająłem się królikami, później lisami, końmi i na samym końcu ludźmi. Zanim zacząłem interesować się Homo sapiens, przeszedłem prawdziwą szkołę życia. Mam dużo miejsca na rany. Przy ludziach to przydatne. Dlatego niespecjalnie się przejmuję, kiedy ktoś mi je zadaje. Chociaż może się przejmuję, tylko tego nie roztrząsam. Kilka razy pogoniły mnie wilki, raz lis. Straszny był popapraniec tego rudzielca. Pewnie miał wściekliznę i dlatego atakował wszystko, co napotkał na swojej lisiej drodze. Trzeba jednak przyznać, że najbardziej przebiegli byli ludzie. To, co robili w imię ogólnie pojętego dobra, najczęściej uderzało we mnie. Dlatego uważam, że dzięki moim niecodziennym doświadczeniom mogę oceniać bez wyrzutów sumienia i wyciągać bolesne wnioski, do których żaden człowiek by się nie przyznał. To fragment nie z samego początku, ale ze środka pierwszego rozdziału pod tytułem Bitwa o Orzech, pierwszego rozdziału powieści pod tytułem Gdyby nie czerń, której autor Filip Zawada jest naszym gościem. Witam cię serdecznie, Filipie. Dzień dobry. Filip Zawada prosto ze studia Radia Wrocław. Dziękujemy ekipie technicznej, realizatorom i realizatorkom we Wrocławiu i w Warszawie za możliwość stworzenia tego połączenia literacko-dźwiękowego w pliku tekstowym. Ja się nazywam Max Cegielski. Audycja jest przygotowywana we współpracy z wydawczynią Michaliną Bieńko, a Filip Zawada to nazwisko i imię państwu nieobce, bo przecież finalista nagrody Nike za książkę Rozdeptałem czarnego kota przez przypadek, dwukrotnie nominowany do nagrody literackiej Gdynia za książkę Pod słońcem było i także za Psy pociągowe. To był debiut prozatorski naszego gościa, który przez lata pisał poezję, ale bywa też muzykiem, fotografem, rysownikiem, dramaturgiem teatralnym. Mam nadzieję, że o tych jego licznych zainteresowaniach też zdążymy porozmawiać. Natomiast Gdyby nie czerń, to powieść, która ma specyficznego narratora, który nie od razu się okazuje, kim jest, ale wydaje mi się, Filipie, że możemy jednak to zdradzić. Tym bardziej, że jak wchodzimy do księgarni, to ja przynajmniej mam też tak, że czasami zaglądam na końcówkę i mamy tutaj informację na końcu książki. Z języka gawronów przetłumaczył Filip Zawada. Czyli gawron. Dlaczego gawron? Dlaczego gawron? Dlatego, że mam je pod nosem i miałem ich zawsze najwięcej, w związku z tym najbardziej jakoś pasowały mi na podglądacza. Zresztą nie chodzi nawet, że pasowały, po prostu one są podglądaczami i mnie też podglądały. I to, że siadają na parapetach albo zrzucają orzechy na samochody, to jest to jakby moja codzienność i obserwowałem te ich... Właściwie to ciekawe, bo obserwowałem ich obserwowanie mnie i to jakby ta pętla jakby była dla mnie ciekawa. I w pewien sposób jakoś też z nimi rozmawiałem, więc po czasie teraz jak już jest, no ja skończyłem, ta książka ukazała się teraz, ale skończyłem już ją, nie wiem, z rok temu, więc od jakiegoś, nie wiem, pół roku już przestały do mnie mówić. W związku z tym jakby wkraczam na ścieżkę normalności. Słuchaj, ale powiedz, w tekście też się to pojawia wprost, no bo kojarzymy kruka, prawda? Zarówno z Edgara Allana Poe, ale też kruki symboliczne i mitologiczne. A gawron to jest trochę dla mnie takie współczesne, właśnie nasze codzienne miejskie wcielenie tych dawnych, jakże symbolicznych ptaków. Właśnie dlatego one mi jakoś najbardziej odpowiadały, bo kruków już praktycznie nie ma i bardzo trudno jest je dostrzec tak naprawdę, już szczególnie w mieście. I ten gawron, no trochę spoiler, ale wiadomo, że jak się rozmawia o książce, trochę się ją spoileruje. Mówi o tej historii, w której przechytrzyły gawrony kruki i tak naprawdę dogadały się, bazując na ich cudownym intelekcie, tak naprawdę trochę je oszukały i okazało się, że to one zajmują teraz to najwyższe stanowisko w tym ptasim gatunku i to one są w stanie robić wszystkie te czarne rzeczy, którymi zajmowały się kruki, czyli przeprowadzać na przykład duszę zmarłych na drugą stronę. No właśnie, dusze zmarłych, o tym zaraz, ale zdecydowanie twoja powieść, oprócz takiej warstwy, jak to zawsze u ciebie, językowej, oprócz tego, że jest sagą rodzinną, to mam wrażenie, że właśnie gawron jako ten nasz współczesny, bardziej pospolity znak z Junga, mitologii i tak dalej, że też tam tak naprawdę wplatasz więcej takich odniesień klasycznych, mitologicznych i że tak naprawdę ta struktura jest gdzieś ukryta w takim kodzie, który musimy odczytać sami. No cóż mam powiedzieć. Zawsze się okazuje taka, że mam na przykład taki pomysł, który sobie myślę, ukryję go i nikt się o nim nie dowie, nie? A później okazuje się, że wszyscy zaczynają właśnie mówić o tym, ale rzeczywiście jest tak, że część tej książki jest mitologiczna, dlatego że imię Halia, jednej z głównych bohaterek, no też nie jest przypadkowe, dlatego że jest to bogini grecka i ona jakby jest częścią tą mitologiczną, która łączy się ze zwykłym ludzkim Andrzejem, czyli jej mężem. I to jest to życie na granicy mitologii, a takiej rzeczywistości, co z mitologii też oczywiście jest znane. Taki mezalians tego, co jest boskie i tego, co jest ludzkie. No i ta mitologia się tam gdzieś pod spodem sączy, ale tak naprawdę... No, zauważyłeś to, no ale muszę to powiedzieć, że ogólnie tego nie widać, albo przynajmniej nie powinno być widać. To znaczy, mi się wydaje, drogi Filipie, że jeżeli wprowadzasz na początku narratora nieludzkiego i bardzo szybko czujemy, że to... ale właśnie, to może to jeszcze dodaj, bo można by pomyśleć też na początku, że to jest taki twój ukłon w stronę jakże popularnej teraz pewnej ekopoetyki, wiesz, głosy wielorybów, głosy ptaków, wsłuchiwanie się w przyrodę, ale tobie jakby nie... Czujemy w pewnym momencie, że tobie nie o to chodziło, tylko właśnie... Mi się przypomniał w ogóle swoją drogą serial, którego być może ty nie oglądałeś, ale taki był bardzo popularny serial fantasy o smokach i tak dalej, gdzie też kruki czy inne właśnie krukowate były tymi, które z wysokości patrzyły, przenosiły informacje i tak dalej. No więc tutaj ten trop jest trochę oczywisty dla mnie. Ale jak to jest z tą ekopoetyką? Bo nie interesuje cię to, że ptaki są fajne i powinny być w mieście, tylko też ironizujesz tego gawrona w zasadzie. W zasadzie to tak i prawdę mówiąc nie znam się zupełnie na ekopoetyce i jak czasami jestem zapraszany na jakiś taki ekopoetycki festiwal, to trochę nie wiem z jakiego powodu i trochę próbuję się tam odnaleźć. Wiadomo, że bardzo lubię ptaki, bardzo lubię jeździć nad jezioro i jakby wszystkie inne tego typu rzeczy lubię bardzo robić. Natomiast nie jest to ekopoetyka, ale to też pokazuje, że trochę nie wie się, co się tak naprawdę napisało, bo też powiem Państwu i Tobie też taką rzecz, że potem jak już ta książka została wydana, jakieś, nie wiem, z 10 dni po jej wydaniu, moja małżonka powiedziała: napisałeś bestseller. I ja powiedziałem: tak, serio? Skąd to wiadomo? I ona mówi: zobacz, przeczytałem tutaj artykuł taki, w którym taka pani, która się nazywa Sam de Villard, która jest, prognozuje trendy, jest prognozatorką, nawet nie wiadomo jak powiedzieć, trendów. Opisuje, że najlepiej, jeżeli narratorem w książce jest właśnie ktoś, kto nie jest ani mężczyzną, ani kobietą, że jakby ciężko sklasyfikować u niego taką jasną ludzką płeć i że to jest właśnie ten przewodnik, który będzie przewodnikiem w książkach dla tych ludzi, którzy żyją teraz w tym momencie w XXI wieku. No i to jest, no, nigdy nie napisałem czegoś, żeby myśleć o tym: o Jezu, to teraz piszę, to będzie bestseller. Zresztą nie zajmuję się prognozowaniem trendów. I to jakby jest zaskakujące, nie? Też jest dla mnie zaskakujące, że ta mitologia tak bardzo się przedostała na zewnątrz, bo ja, prawdę mówiąc, jak się na początku zastanawiałem albo mnie oświeciło, kto będzie narratorem w tej powieści, to bardziej myślałem o takich bajkach La Fontaine'a, w których zwierzęta ze sobą rozmawiają i że to jest część tej historii, bo mnie w ludzkim życiu ta taka bajkowość albo już wspomniany przez siebie Jung, czyli synchroniczność, bardzo interesuje. To znaczy ten moment, w którym myślimy o kimś, kogo nie widzieliśmy 20 lat i dwa dni później spotykamy go na ulicy, nie? I to jest taka sytuacja, której się wydarzyła, a nie możemy do końca w nią uwierzyć. Natomiast ona jakoś czasami jest, wydaje mi się, pomijana w książkach albo pomijana w książkach, które ja czytam. I jakoś bardzo mi to bardzo odpowiada, że jest ta część rzeczywistości taka, w którą trudno nam uwierzyć. I to właśnie jest paradoks tej sytuacji, nie? W rzeczywistość, którą trudno nam uwierzyć. I ja próbuję, to było dla mnie głównym motorem napędowym, żeby zrobić prawdziwą rzeczywistość, w którą może trudno jest uwierzyć, ale ona rzeczywiście nas otacza. Skoro słuchaczki i słuchacze Trójki już wiedzą, kto opowiada w twojej książce, gdyby nie Czerń Filipa Zawady, dodajmy, wydane przez wydawnictwo Znak Krakowskie, to pytanie teraz o to, co opowiada, bo co charakterystyczne w wypadku takich książek, tak naprawdę na pierwszej stronie mamy drzewo genealogiczne, co od razu nas wprowadza właśnie w sytuację wielopokoleniowej sagi rodzinnej. I wydaje się, że u ciebie w ogóle taki modus wykorzystania właśnie wielopokoleniowej sytuacji rodzinnej, w której albo bohater, nie wiem, zostaje z mieszkaniem, tak, ojca, tak, albo z kolei jest właśnie bękartem, jak to było w Rozdeptałem czarnego kota, tak, porzucony. W każdym razie ta sytuacja, skąd przychodzimy, jak bardzo nas to obciąża w tym, dokąd zmierzamy, to jest chyba jeden z twoich ulubionych w ogóle tematów tak naprawdę też. Właściwie powiem ci, że nie wiem, czy to jest, czy to nazwałbym w swoim takim duchowym rozumieniu, że to jest mój ulubiony temat, tylko ja po prostu ewidentnie czuję, że tak jest. To znaczy, że to, co dostaliśmy od dziadków, co jest najprostszą jakąś analogią, jest częścią nas, jest dla nas bardzo ważne i to, co przekazujemy dalej, też jest jakby częścią nas. I jakoś dla mnie ta ciągłość tego wszystkiego jest jakoś bardzo istotna. I ostatnio też się nad tym zastanawiałem, bo tak jak wspomniałeś, jestem we Wrocławiu i to jest takie miejsce, w którym, no, wiadomo, że większość ludzi i moi dziadkowie zostali po prostu tutaj przywiezieni i tam przesiedleni. I tak naprawdę te osoby, które tutaj mieszkają, mieszkają trochę u kogoś. Ja też na przykład cały czas mieszkam u kogoś, że moich dziadków, nawet u moich pradziadków była taka narracja, że to jest po niemieckiej, że przyjdą Niemcy i nam to zabiorą. Nie? I ja jako dziecko bałem się tego, że jednak to nie jest mój dom i nie będę miał gdzie mieszkać. I to jest dla mnie część jakby takiej spuścizny, która dla mnie jest bardzo istotna, ale też jest we mnie ta tęsknota za tym, żeby coś mieć. Że ja ogólnie zazdroszczę na przykład nie wiem, właśnie warszawiakom albo Krakusom, że mają jakieś pokoleniowe swoje wspomnienia. Ja też jakieś tam mam, ale one są trochę jakby przesadzone, nie? Że, znaczy przesadzone w takim znaczeniu, że jestem jak trochę roślina, którą przesadziło się, trochę jej korzeni zostało gdzieś indziej, nie wiadomo gdzie i wsadza się ją na nowe miejsce i ona próbuje jakoś odnaleźć się w tych nowych warunkach. I można by było powiedzieć, że dużo czasu minęło i żebym nie zmyślał, ale jednocześnie mój syn nawet cały czas używa tego pojęcia, że to są na przykład po niemieckie kamienice, nie? Więc to jest ta część, z którą ja bardzo jestem zżyty i dla mnie to w ogóle nie jest temat, nie? To jest jakby coś, co jest i używam tego na co dzień. Ale niedawno w pliku tekstowym, polecam też do odsłuchania w internecie ten odcinek, naszą gościnią była Izbel Szatrawska, wywodząca się z kolei z jakby poprzekątnej od Wrocławia Prusy tak zwane wschodnie, która eksploruje właśnie te kwestie poniemieckości, kwestie wyzwolenia, gwałtów i tak dalej, i tak dalej. W trybie bardziej, powiedziałbym, historycznym, a ty chyba od razu od tej poniemieckości właśnie idziesz w tą bajkowość, w tą jungowską synchroniczność, o której wspomniałeś, czyli nie interesuje cię jakby ta historia, tylko raczej jakby ukryte w niej jakieś, nie wiem, uniwersalizmy albo właśnie antyuniwersalizmy. Mnie część interesuje rzeczywiście ta duchowa i że interesuje mnie to, że w albumie rodzinnym, który wydaje się, że byłby najbardziej uzasadniony jakby w tym momencie, jednak byłyby zdjęcia wcześniej, nie wiem, niemieckie, w których ktoś mieszkał, na przykład w moim domu, w którym ja mieszkam, a później dopiero jakby byłyby moje. Nie? I że to jest jakaś taka większa ciągłość, ale rzeczywiście to życie duchowe, które jest dla mnie bardzo realne, jakoś najbardziej mnie interesuje. I to jest też, wiesz, jak się zastanawiam też nad tym, jak rozmawiamy i że to, że wraca u mnie ta rodzina i jakby te wszystkie rzeczy takie związane z bliskością, to jest pewien rodzaj takiego rytuału, który jest dla mnie super istotny. A jak sobie myślę o rytuale, to on jest trochę umieszczony w czasie teraźniejszo-przeszłym. I to jest część takiego czasu, w którym trochę czuć, że pada na ciebie deszcz sprzed 20 lat, a jednocześnie pada realnie teraz. I to jest jakby dla mnie ta taka pożywka, poruszanie się w tym i dla mnie ten świat nie jest jakoś specjalnie bajkowy. Dla mnie to jest taka normalna realność, bo od tych rytuałów wydaje mi się, że jest bardzo łatwo się odzwyczaić, że łatwo jest powiedzieć, okej, jest niedziela, to zróbmy coś. Nie mamy czasu w niedzielę, nie mamy tego czasu zrobić w tygodniu, więc w niedzielę popracujmy. Że jest bardzo łatwo jakby zamienić coś, co powinno być odpoczynkiem i coś, co powinno być częścią, żebyśmy właśnie mogli się skontaktować trochę z tym czasem teraźniejszym, przeszłym, na pracę, nie? I na takie zrobić bardziej profanum niż sakrum z tej niedzieli, już tak bardzo upraszczając, aż nawet trochę się wstydzę, że tak upraszczam. No ale staram się jakoś to wytłumaczyć siebie w takim jakimś uproszczonym trybie. Mam wrażenie, że znowu nie opowiadamy o tym, kim są bohaterowie, ale jak teraz powiedziałeś to wszystko o rytuałach, no to jednak przychodzi mi do głowy modny, aktualnie wręcz pisany nawet przeze mnie w najnowszym tygodniku powszechnym, filozof koreańsko-niemiecki Byung-Chul Han, który bardzo dużo pisze właśnie o rytuałach. W tym sensie się wydaje w ogóle konserwatywny, ponieważ właśnie idzie w stronę nie rewolucji klasowej, tylko właśnie przywrócenia, odebrania rytuałów i jakby czasu wolnego, który nie jest czasem wolnym, tylko odpoczynku od fabryki, w skrócie tylko czymś więcej. Nie wiem, czy czytałeś, czy to cię nie interesuje? Tak, czytałem. Czytałem wszystkie jego książki, a tą ostatnią zacząłem czytać, ponieważ jest zbyt nowa, a ja zbyt wolno czytam. Więc do rytuałów nie doszedłem jeszcze. Wiem, że są chyba w tytule też trochę, więc jestem blisko i tym bardziej może będę przyspieszał po tej audycji z tobą. Dobra, to teraz cytat, żeby w końcu wejść w rodzinę mrazów. Na nieszczęście w rodzinie mrazów każdy miał swój rozum i w związku z tym wyciągał własne wnioski. Tyle zamieszania, a wiadomo było, że rodzice tak naprawdę obawiali się oskarżeń o brak dbałości o różę. Bali się zarzutów, że nie zapewniają jej odpowiedniej ilości jedzenia, miłości, opiekuńczości, jedzenia, troski, uwagi i jedzenia. Niepokoili się, że jako niewidomi postrzegają życie inaczej niż ci, którzy je widzą, że widzą je gorzej. No i tu mamy tak naprawdę clue, w zasadzie homeryckie zresztą, tej rodziny i tego twojego ustawienia, że tak powiem, hellingerowskiego tej sytuacji. Skąd w ogóle ten pomysł na, znaczy oprócz jego pewnej oczywistości, ale na niewidomych rodziców, bo też zauważyłem, że jakiś czas temu zrobiliście w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu taki spektakl Widzę Nic, gdzie była bohaterka niewidoma lesbijka, prawda? Więc rozumiem, że ten temat jakoś chodził za tobą, niewidzenia. On bardzo długo za mną chodzi, bo bardzo mnie to interesuje, to czego tak naprawdę nie widzimy i jak to, czego nie widzimy, tak naprawdę wytłumaczyć, bo oczywiście tak jak w miarę prosto jest wytłumaczyć, co to są, nie wiem, słuchawki, tak dosyć skomplikowane jest, jak powiedzieć komuś, że coś jest niebieskie. I ta istota albo próba dogadywania się jakoś od dłuższego czasu jest dla mnie istotna, żeby pomimo różnic nie tracić takiej ciekawości, jak komuś coś wyjaśnić, albo jak kogoś zrozumieć w tym, co on ma, chciałem powiedzieć w ograniczeniach, ale też w tej książce chyba czegoś takiego jak ograniczenia nie ma, bo te osoby, które nie widzą, tak naprawdę mają inne zdolności, a te osoby, które widzą, tak naprawdę nie wiadomo do końca, czy wszystko widzą, więc to jest tak naprawdę bardziej o rozmowie i to jest też taka rzecz, która często jakby wypływa, jak już kilka rozmów odbyłem na ten temat, wszyscy mówią, oni tam strasznie dużo gadają. I to jest tak, strasznie dużo gadają. Dla mnie to jest też nowe, że strasznie dużo gadają, bo właśnie próbują sobie coś wytłumaczyć, ale to jest też ta rzecz, której nauczyłem się w teatrze przy tym, jak robiliśmy Widzę Nic, bo no wiadomo, że w teatrze trzeba gadać, więc musiałem się nauczyć pisać dialogi i jakoś naturalnie to po prostu z tej sceny przeszło mi do książki i to jest też tak, bo wiesz, bo ty na przykład użyłeś takiego słowa, że tam koncept, że to wymyśliłem, ale ja prawdę mówiąc powiem ci, że ja nie wymyślam tych rzeczy, że ja bardziej za nimi idę. Oczywiście w tej książce miałem rozpisaną, pierwszy raz w życiu miałem rozpisane cokolwiek, czyli żeby mi się bohaterowie nie pomylili, miałem rozpisaną taką drabinkę, kto jest z kim i jakie są pomiędzy nimi konotacje rodzinne. Natomiast ja dużo bardziej ufam swojemu, jakiejś swojej intuicji tak naprawdę. I no i po prostu jak się nauczyłem pisać dialogi, no to postanowiłem, że może one przejdą. Znaczy nawet nie postanowiłem, tylko one po prostu przeszły na książkę i jakby i tyle. Mm-hmm. Temat czy postacie, które nie widzą, to jest też temat delikatny, wydaje mi się, z punktu widzenia języka. Tym bardziej, że cechą charakterystyczną twojego języka jest takie cały czas balansowanie pomiędzy ironią i humorem, ale takim czarnym humorem, można by od razu powiedzieć. To znaczy, ty nie jesteś zbyt poprawny politycznie też, no bo po prostu idziesz za językiem, jakby, prawda? No a właśnie tematy różnych niepełnosprawności, już sam nie wiem, czy używam odpowiedniego słowa, bo właśnie to jest jakby ciągle dyskusja też społeczno-polityczna o to, jakich słów używamy, to tutaj miałem takie momenty, kiedy tak się zastanawiałem, czy nie, czy na przykład redaktorka, albo ktoś się nie mówił, wiesz, Filip, ale może to trzeba uważać. Jak to było z tym? Nikt mi też czegoś takiego nie mówił. A powiem ci, że ja też mam taką obawę, jak użyć języka, żeby kogoś nie skrzywdzić, ale wiem, że w tym momencie, kiedy te zmiany językowe są tak szybkie, jest to niemożliwe i po prostu na pewno kogoś skrzywdzę, ale jeżeli kogoś skrzywdzę, to jestem w stanie go przeprosić, ale też to, co ułatwiało mi to pisanie i a nawet bardzo mi ułatwiało pisanie, to jest postać rzeczywiście narratora Gawrona, bo zawsze mogę powiedzieć, że ja tego nie powiedziałem, że tak myślą o nas Gawrony. I to jest jakby ta część, z której mogę się sprytnie wywinąć, żeby jednocześnie móc jakoś w tym języku się poruszać, nie? Bo ten strach użycia języka jest dosyć duży w tym momencie i gdybym się tak bardzo go bał, to tak naprawdę musiałbym zmienić jakiś zawód na inny, więc oczywiście boję się go, ale też jednocześnie próbuję znaleźć jakiś taki małą, tą taki szczelinę, gdzie mogę się poruszać i może mogę być trochę, nie wiem, niepoprawny politycznie, ale ale takie też jest życie, nie? Że ja czuję, że ja nie jestem aż tak bardzo niepoprawny politycznie, jak nie wiem, jak popatrzę się na przykład na obrady Sejmu, nie? No jakby to jest... Jasne. Wydaje mi się, że nawet jestem bardzo grzeczny. Mówisz, z przekąsem czy nie? No tak właśnie, bo... Wytłumaczmy się też naszym słuchaczom i słuchaczkom, że ponieważ Filip Zawada siedzi w studio Radia Wrocław, a ja na Myśliwieckiej w Trójce, w związku z tym nie widzimy się, więc nie możemy odczytywać reakcji twarzy, co znowu jest trochę opowieścią o twoich bohaterach, którzy się słyszą, ale rodzice nie widzą dzieci. I też ta sytuacja pozwala ci, wydaje mi się, znowu rozwinąć wątek, który przecież eksploatowałeś, czyli taką bezczelność dziecka, prawda? Pamiętam, że w Rozdeptałem to był ten Franciszek, tak, prawda? Który mógł sobie na przykład pozwolić na różne komentarze na temat zakonnic, które go wychowują i tak dalej. Czyli takie skrzyżowanie, znaczy z jednej strony twoje, te dzieci, właśnie opowiedz o nich trochę, o Róży i Trytku, no bo z jednej strony oni mogą, właśnie oni są przewodnikami rodziców, a nie odwrotnie, to oni tłumaczą świat, no ale to też umożliwia im pewnego rodzaju jakieś różne przekroczenia, prawda? Przekroczenia? Przekroczenia. Co masz na myśli? Przekroczenia w sensie, no wiesz, że grzeczne dzieci, które są widziane przez rodziców, to różnych rzeczy nie mogą zrobić. W tym sensie. Wiesz co, bo ja też myślę, że przekroczenia to są takie, takie coś, że tak powiem, za co można dostać mandat, nie? Albo można powiedzieć, że popełnił grzech. A ja chyba myślę sobie o nich tak, że one są po prostu ciekawe, bo są po prostu dziećmi też w tej historii. I jest tam taki moment, w którym Róża na spacerze informuje tatę, że on zawsze uważa, że świat jest zły i że ludzie są okropni, a ona chce mu udowodnić, że tak nie jest i dlatego jak wychodzili z domu, zostawiła otwarte drzwi i powiedziała, że zobaczysz, że się nic nie stanie. No i ten ojciec oczywiście wiadomo, że oszalał z niepokoju, złapał ją za rękę i gdzieś tam popędzili do tego domu i idąc do domu zaczął w pośpiechu sprawdzać, odkręcać kontakty, czy są za kontaktami pieniądze wszystkie, które ukrył i zaczął zdradzać przez nią wszystkie skrytki, w których chowa te pieniądze i to było to racjonalne zachowanie dorosłego, a tak naprawdę to dziecko też miało bardzo racjonalną, przeprowadziło na rodzicu racjonalne doświadczenie. Zobacz, nikt nas nie okradł, świat też jest dobry. I to jest jakby część tego, jakby myślę, że tego przekraczania. Przynajmniej ja wspominam z tej książki i dzisiaj wspominam to jakoś najbardziej. A z kolei, no bo tak, jest róża. Jaka ona jest? Jaka jest relacja pomiędzy nią a jej bratem? No bo to jest też tak naprawdę coś, co potem napędzi twoją historię. To już to są takie rzeczy w dużo dalszej części, których nie będziemy rzeczywiście zdradzać, czyli co się stało z bratem, co się stało z różą. Jacy oni są pomiędzy sobą i jak na nich wpływa ta sytuacja rodzinna? Myślę, że oni są pomiędzy sobą jakoś bardzo wspomagający też dla siebie. Natomiast ja też chciałbym wspomnieć trochę o jeszcze jednym bracie. Może trochę jednak zaspoileruję też to, który ma na imię Karl. To jest jakby ich brat rodzony, który urodził się jako cyklop. Czyli miał jedno oko i bardzo szybko zmarł i oni nadal z nim w rodzinie żyją. I to jest ta część mnie, która opowiada cały czas tą historię osób żyjących i nieżyjących równolegle. I to jest jakby też ciekawe, że oni zazdroszczą temu bratu i są dla niego momentami naprawdę niemili, kiedy go tam jako ducha w szafie przypalają świeczką. No i wtedy rodzice po smrodzie szybko odkrywają, że tam coś się dzieje i w związku z tym dostają tam szlaban na jakieś tam rzeczy. No i to jest też ta część jakby ich rodzinności i ich bycia z sobą, nie? Że to jest, bo moim zdaniem to jest jakby bardzo dobre rodzeństwo, ale też takie rodzeństwo, które posiada inne moce. Bo Róża jest osobą, która tapla się we wszystkich kałużach i ma taki... jakby żywioł wody jest do niej przywiązany. Natomiast Trytek jest taką osobą, która jakby ma w sobie dużo złości i dużo wstydu, którego nie wie jak wyrazić i jak nie wie jak to zrobić, to wykupuje sobie taki dołek w ziemi i do niego krzyczy. I on jest bardzo związany znowu z drugiej strony z ziemią, więc są to trochę takie żywioły, które, no wiadomo, że żywioły jakoś się dopełniają i nie dopełniają. I tak oni ze sobą się mają. Oczywiście powiedziałem żywioły, ale no to są takie, powiedzmy, żywioliki, nie? Bo tam to nie jest jakiś taki japoński serial, że tam gość nagle podnosi całą tam morze i tym morzem rzuca w całą armię, nie? Wiadomo, że to jest raczej kałuża niż morze. Jak przystało na polską rzeczywistość też. Ale to jeszcze jeden fragmencik o Karlu, ponieważ chciałem o niego zapytać, ale właśnie nie byłem pewien, czy w ogóle chcesz go ujawniać, ale skoro go ujawniliśmy, kiedy w domu robiło się cicho i tylko czasami można było usłyszeć lekkie pochrapywanie, Karl robił się odważniejszy. Po cichu otwierał szafkę, w której znajdował się krzyż z Jezusem, którego prawa ręka odkleiła się od belki i delikatnie brał go w dłonie. Był to przedmiot wyciągany tylko raz w roku, podczas wizyty księdza po kolędzie, który odwiedzał każde mieszkanie w Słowanie. To zaraz właśnie wyjaśnimy, co to jest Słowan. Wszystko jedno, czy domownicy byli wierzący, czy nie. Bo też co bardzo istotne, że twoje mitologie, twoje duchy, twoje jungowskie czy freudowskie też wątki, one są jakby u ciebie też poza kościołem. Prawda? To chyba wszyscy twoi czytelnicy wiedzą. A co to jest ten Słowan? Bo to jest też ciekawe, że to wszystko się odbywa jednak w kontekście, no to może nie jest najważniejszy wątek, ale to mnie trochę zaciekawiło, no, że jest ta jakaś fabryka w tle. Tak, i to jest fabryka, która produkuje różne rzeczy. Ta fabryka właśnie nazywa się Słowan i tam te wszystkie osoby, które nie widzą, montują pralki albo szczotki do toalet, albo pakują plastry do pudełków, w zależności od tego tam pewnie, co jest do roboty. I dzięki temu Słowanowi oni tak naprawdę żyją. I jest też taki moment, w którym Andrzej, czyli głowa rodziny, modli się za tego Słowana, żeby on nie zbankrutował i żeby oni mogli nadal żyć. Więc jednocześnie jest to zakład, ale zakład, który jest częścią trochę ich religii, co jest dla mnie też jakby bardzo ciekawe w kontekście tego sacrum i profanum, o którym powiedziałem, że ta praca też dla niektórych osób i dla takich osób jak one staje się jakby pewną religią też w tym momencie, więc to nie jest takie, tak jak powiedziałeś, u mnie to jakoś się opiera trochę o religię, ale też jakby w taki sposób, żeby można było o niej dyskutować, bo ja też mam tak, że jak religia jest bezdyskusyjna, to trochę ona umiera, bo ja nie wiem, właśnie to jest ciekawe, bo ja nie wiem, co chcesz zdradzać, co nie, ale... To zależy od ciebie. Zależy ode mnie. Tak. W tej historii, może nie będę tego jakby zdradzał do końca, ale czasami pojawia się czyściec. I w tej ja jakby bardzo dużo przeczytałem na temat czyścica i na temat historii tego czyścica. I dla mnie było bardzo ciekawe, że czytałem książkę naukową Legoffa, w której on mówi, pisze, najpierw w czyśćcu siedziało się 4 dni, później ten okres wydłużył się do miesiąca i później ten okres został znowu skrócony do 2 tygodni. I sobie pomyślałem, kurde, jak to jest możliwe, nie? To jest książka naukowa, a skąd on wie tak naprawdę, ile się w tym czyśćcu siedziało? I okazuje się, że jednak jak... nie wiem, ci ludzie się spotykali, wyobrażam, na jakichś spotkaniach, synodach albo w ogóle w domach, ustalali na przykład taką historię, tyle się siedzi teraz w czyśćcu. No i jakby to żyło, nie? I wszyscy mówili, 3 dni to tam spoko, nie? Ale już miesiąc, no to już trzeba było się zastanowić, czy jednak lepiej się iść nie wyspowiadać i jednak ten miesiąc nie zmarnować, tylko iść po prostu od razu do nieba. I dla mnie ta religia jest żywa, jeżeli o niej się, no jeżeli o niej się rozmawia i nie jest tak bardzo usztywniona też w tych swoich ramach. Oczywiście jest dla mnie jasne, że pewne rzeczy muszą w niej być usztywnione i ona musi taka być, żeby była religią, jasne. Ja mam też tą swoją część takiej wiary, w której wierzę i nie wierzę jednocześnie. I to dzięki temu dla mnie jest jakieś żywe. I ja myślę też, że ogólnie sporo osób tak ma, bo też powiem ci, że rozmawiam z różnymi osobami też po tej książce, bo tak naprawdę trochę staram się zrozumieć też, co napisałem, bo jak się pisze, to jednak się jest odcięty może od rzeczywistości trochę i trochę nie wiadomo, o czym to jest. I one bardzo często opowiadają o tym, że na przykład na pogrzebie pojawił się na przykład gawron i oni wiedzieli, że to jest wujek i że on przyleciał się pożegnać i tak dalej. Nie? I sobie myślę, kurde, to jest jakby taka, jakby bardzo część w obliczu naszej wspaniałej, dobrze wymyślonej religii ogólnodostępnej, część ta pogańska, która jest w każdym z nas i jednocześnie nie da się jakoś jej tak łatwo wyplenić. Nie? I co ciekawe, ona też pomaga, że to pomaga, że ten ptak przyleciał, że ten wujek był tym ptakiem, że on się pożegnał, że ktoś widział ciocię, która była żabą i jednocześnie wiedział, że to, że ona jest żabą i uratował ich życie i jednocześnie wiedział, że to ta żaba jest ciocią. Skąd ludzie takie rzeczy wiedzą? Nie mam pojęcia, ale jednocześnie to pokazuje, jak to głęboko jest potrzebne. I to jest część, można by było powiedzieć, bajkowości, ale bardzo realni ludzie o tym również mi opowiadają. I tacy wydawałoby się, że niewierzący w bajki. To jest też wspaniałe, że pomimo wszystkich wysiłków Kościoła katolickiego w Polsce nie udało się wyplenić na szczęście tych różnych przekonań. A też kiedy mówiłeś o tym, ile trwa czyściec według ustaleń Kościoła, to trochę poczułem, że on jest skracany, tak samo jak, nie wiem, w psychiatrii się skraca okres, który mamy prawo przeżywać żałobę, tak? To pamiętam z różnych... też u Tomka Stawiszyńskiego książek, to znaczy, że po prostu jakby mamy coraz krótsze prawo na przykład do żałoby właśnie, tak? Czyli ten czyściec to jest też trochę jakby odpowiada temu w pewnym sensie, prawda? Jakoś chyba. Trochę tak i dlatego ja też się zacząłem zastanawiać nad taką instytucją właśnie jak czyściec. Dlaczego mielibyśmy w nim siedzieć nie wiadomo ile? Bo u mnie ten czas został wydłużony do nie wiadomo ile, więc... No jest to trudna do zniesienia jednostka czasu, dlatego że jest bardzo niepewna i nie wiadomo, czy kiedykolwiek się skończy. W związku z tym wydaje się, jakby ludzie trochę zostali zawieszeni w takim miejscu, w którym się skończyła nieskończoność. Nie? I jest to trudne do wytrzymania, ale później sobie myślałem o tym, dlaczego właściwie ten czyściec się pojawił, bo jak się pisze książkę, to jest to jakieś odzwierciedlenie rzeczywistości. Nawet jeżeli, powiedzmy, jest to literatura piękna, to jednak jest to coś, co teraz jakoś przeżywam, że kiedy przeżywałem kilka lat temu Franciszka i napisałem tą powieść o kocie, teraz napisałem tą, bo jakoś to mnie zajmuje i sobie pomyślałem, może to jest ten moment, w którym potrzebuję rzeczywiście ciszy. Albo może to jest ten moment, w którym powinienem się zastanowić nad tym powiedzeniem, chciałbym już w końcu mieć święty spokój. Prawdę mówiąc, w kontekście tego, że siedzi w miejscu, gdzie nie wiadomo, ile się będzie się działo, święty spokój trochę brzmi jak przekleństwo na dobrą sprawę, bo raczej by się chciało wiedzieć. I ja od tego momentu, kiedy napisałem tą książkę, nigdy już nie użyłem zwrotu chciałbym mieć święty spokój. Naprawdę w tym momencie jakoś dużo łatwiej mi powiedzieć, bardzo szanuję ten chaos, który jest i bardzo lubię ten chaos, dlatego że dzięki niemu może się rozwijać coś takiego nieokiełznanego, coś ciekawego i to mi się na przykład zmieniło po tej książce i to też pokazuje, że ta książka oczywiście jest do tego, że ja wysyłam jakiś list do ludzi i mówię, taki list do was napisałem, możecie go przeczytać lub nie. Natomiast też ten list dużo, myślę, że zmienia też we mnie i w moim myśleniu i życiu. Ta książka, o której cały czas rozmawiamy, przypominam, Gdyby nie czerń, autor Filip Zawada, cały czas na antenie Trójki. Dla tych, którzy się spóźnili na odsłuch na żywo, przypominam, że oczywiście wszystkie odcinki pliku tekstowego wkrótce po premierze antenowej dostępne także online na stronach Trójki. Wszystkie odcinki, a robi się ich już naprawdę sporo. Nie zdradzamy już więcej na temat czyśćca, ale chciałem, żebyśmy jednak jeszcze jedną bohaterkę, czy bohaterów jakże istotnych, żebyś o nich parę słów powiedział, no bo w tej całej rodzinie musi być też oczywiście babcia i musi być historia dziadka, w której zresztą w pewnym momencie przy całej jej, no nazwijmy to właśnie symboliczności, poetyckości i tak dalej, jednak pada to słowo, które sobie od razu podkreśliłem, bo to był taki moment, kiedy jednak zaczepiasz to bardzo w rzeczywistości, bo kiedy pojawia się postać dziadka, no to piszesz, że przez cały czas siedział na pryczy w Auschwitz. Tkwił w tym samym miejscu, z którego wyszedł kilkanaście lat wcześniej. I to jest właśnie taki moment, kiedy cała twoja, nie wiem, fantastyczność, powiedzmy, jednak właśnie kotwiczysz ją w tak mocnym kontekście historycznym. No, to jest cały czas jakby to samo, nie? Że dla mnie to jest część ciągłości i ta trudność po tak traumatycznym doświadczeniu, żeby wrócić do żywych. I babcia Edwarda zajmuje się tym dziadkiem, który tak naprawdę siedząc na tarasie balkonu cały czas siedzi w obozie tak naprawdę. Więc jest to ten czas, który cały czas mówię, czas przyszły, przeszły, który myślę, że w tej powieści cały czas wszystkim towarzyszy. Ale a propos jeszcze babci Edwardy, która ma taki cięty język i raczej nie przebiera w słowach, jest to dla mnie bardzo ciekawe, dlatego że ja umieściłem ją jako postać, nie wiem, czwartoplanową, powiedzmy. Natomiast, tak jak mówiłem, jak już odbyłem te kilka rozmów, dla wielu osób okazuje się, że ona jest najważniejszą postacią z całej książki. I to jest jakieś w ogóle dla mnie fenomenalne, bo jak widzisz, cały czas albo od pewnego czasu wymieniamy bohaterów, którzy w niej występują i to jeszcze nie jest koniec. Tak. I to jest jakby fenomenalne, że różni ludzie, którzy czytają tą książkę, każdy z nich idzie za innym bohaterem i że to to jest dla nich najważniejsza postać, która ich prowadzi. To też jest jakby ciekawe z takiego punktu widzenia też właśnie niewidomości, że trochę się to przeniosło na rzeczywistość, że okazuje się, że każdy łapie się innego przewodnika w tej książce i to on dla niego jest najważniejszy. Dla mnie zawsze najważniejszy był oczywiście Gawron. Jakby jakoś ja z nim współpracowałem, pisząc tą książkę. Natomiast trochę to jest zadziwiające, jak gra komputerowa, nie? Bo ja co prawda nie gram w gry komputerowe, bo jakoś nie wiem, nie nauczyłem się, trochę mnie nudzą, ale tak sobie wyobrażam, że tak to mniej więcej trochę wygląda, że wybiera się jakiegoś bohatera i się tam, nie wiem, strzela nim z karabinu. Więc tutaj oni nie strzelają z karabinów, ale sam być może podświadomie zrobiłem coś takiego, co być może w moim może naiwnym mniemaniu jest trochę grą komputerową. No ale wiesz, wydaje mi się, że to jest też w wypadku, kiedy bazujesz na pewnej właśnie konstrukcji sagi rodzinnej, duża grupa bohaterów. No w końcu mamy teraz nowe tłumaczenie Buddenbrooków Tomasza Manna. Ja też i pewnie zarówno wtedy, jakby na etapie wielkiej powieści realistyczno-psychologicznej, jak i dzisiaj, no właśnie takie sagi rodziny mają to do siebie, że każdy w zależności od wieku, doświadczeń, potrzeb, rozpoznaje się w którymś z bohaterów, bohaterek, którą sobie wybiera, prawda? Ty się w kimś rozpoznałeś? Wiesz co, ja zacząłem od... Najpierw się jakoś rozpoznawałem w Róży, czyli córce, chociaż moje dzieci już są dosyć duże, więc... ale jakby jakaś tutaj... Najpierw w nią bardzo wszedłem, wiesz? I to ona była jakąś taką moją przewodniczką. Zresztą to jest taka bohaterka, która jednak budzi ogromną sympatię. A nie wszyscy twoi bohaterowie budzą sympatię, prawda? Taką oczywistą. Bo dla mnie to też jest jakby ciekawe, że powiedziałeś o tej sympatii i antypatii, nie? Bo wydaje mi się, że ona jakoś w książkach to jakieś mam takie wrażenie, że dobrze by było, żeby jednak był ktoś taki sympatyczny i żeby można było jakoś za nim pójść, że w filmie jakoś szybciej się przenosi ten czarny bohater i on jest wkurzający i przecież jest bardzo ważne, że jest wkurzający, bo się na niego wkurzamy i dzięki temu możemy zobaczyć, że ten dobry jest naprawdę dobry, nie? A w książkach wydaje mi się, a przynajmniej u mnie, że ci bohaterowie, którzy są czasami wkurzający, a przecież chyba każdy jest czasami wkurzający, jakoś są bardzo przeżywani jako tacy... No, Boże, to mnie bardzo zirytowało. Ale w sensie to dobrze, nie? Ale właśnie... Powiedz, Filip, jak ty to widzisz? No, ja, znając twoje książki już od lat, mam wrażenie, że jednak bardzo często tworzysz, czy narratora, twój Gawron na początku jest też strasznie irytujący. To znaczy jakby do momentu, w którym nie rozpoznamy tego, z jakiego oddalenia jakby te jego komentarze się biorą, że bardzo często u ciebie są czy bohaterowie, czy wręcz narratorzy, którzy nie budzą naszej sympatii tak od razu. Są trochę... No jak ty to widzisz? No, widzę to tak, że to jest normalne, że czasami po prostu jesteśmy sympatyczni, a czasami nie jesteśmy sympatyczni. Natomiast to nie jest powód do tego, żeby się od siebie oddalać, nie? Że niesympatyczność może wynikać po prostu z tego, że nie rozumiemy się i może trudno nam jest się zrozumieć, ale możemy zrozumieć się może w takich kwestiach, które są dla nas jakoś bardziej istotne, nie? I to jest... Jakby to jest chyba w tym wszystkim najważniejsze, nie? Może przez to, że ten bohater jest na początku mniej sympatyczny, nie wiem, ta książka będzie może mniej lubiana, ale mnie bardziej interesuje jakby to pytanie, z jakiego powodu on jest niesympatyczny dla ciebie, albo dlaczego on cię irytuje, bo to jest tak naprawdę, wydaje mi się, clue jakby pisania książek, że pisze przynajmniej mi się wydaje, nie, że pisze się książkę i ta książka zadaje mi pytania, nie, bo już autora nie ma, bo autor pisze już następną książkę, więc ja zostaję z tym, co on wymyślił i to jest część mnie w tym wszystkim, nie, że ja też pamiętam, że jak pisałem Zimy, to miałem taką sytuację, w której, bo tam jest taki przemocowy też bohater, w którym, znaczy ten nie jest przemocowy może, ale tam był przemocowy bohater i ktoś napisał, że nie może przeczytać tej książki, bo zasypia. I jak później zacząłem rozmawiać z tą osobą gdzieś tam po spotkaniu autorskim, okazało się, że to jest całkiem racjonalne, że ta osoba zasypia, dlatego że miała bardzo podobnego dziadka. I jakby przejście jeszcze raz przez tą historię jest dla niej bardzo trudne i żeby mogła jakoś powoli się przedostawać, musi sobie podzielić ją na mniejsze fragmenty i ten sen po prostu ją chroni przed tym, żeby się nie krzywdzić, co jest jakby bardzo mądre i można by było powiedzieć, ktoś zasypia przy książce, to ta książka jest jakby beznadziejna. Jak się okazuje, może to być tak, że to jest jakby część jakiegoś dialogu, który się prowadziło, a może się nie skończyło, a może trzeba go odświeżyć, a może nie i jakby i tyle, nie? Natomiast tak jak powiedziałem, ktoś jest może być irytujący, ale też w tej drugiej części jest to, że ta książka ogólnie jest bardzo wesoła, nie? I wydaje mi się, że dużo rzeczy jest bardzo wesołych w niej i to jest ta jakby ta złożoność, nie? Że nie wywalajmy z życia takich emocji, które są dla nas niewygodne, bo one są ważne, nie? Że są istotne jako no tak jak w elektryce, nie? Że widzimy, że coś nam się przepala na stykach i to oznacza muszę się chronić, nie? I jakbyśmy byli cały czas zadowoleni, to być może przechodzilibyśmy tylko na czerwonym świetle, bo byśmy byli tak szczęśliwi i w końcu mogłoby się to dla nas źle skończyć. Twoi bohaterowie dlatego bywają irytujący, ponieważ zadają nam, czytelniczkom niewygodne pytania i objawiają nam niewygodne prawdy. I rzeczywiście w tym wypadku akurat sen jest nawet zdrowszą formą terapii niż na przykład ucieczka w alkohol po poznaniu takich prawd. Zmierzając niestety już do końca rozmowy, chciałem się jeszcze ciebie spytać, bo to jest też coś, co mnie prawdę mówiąc też w tobie i twojej działalności zawsze fascynuje. Wymieniłem też na początku różne twoje inne aktywności. Przed chwilą mówiłeś o tym dzieleniu się na fragmenty i scalaniu zarazem. To jak ten Filip Zawada, nie wiem, rysownik, Filip Zawada kiedyś, czy nadal strzelający z łuku, z wielkimi sukcesami, rysujący komiks melancholijny, filozoficzny o ziemniakach, tworzący muzykę, piszący dla teatru, piszący powieści. Jak ty to wszystko składasz w całość? Jeżeli miałbym ci odpowiedzieć prawdę, to powiedziałbym ci nie wiem. I to jest naprawdę taka głęboka prawda, do której coraz częściej lubię się przyzwyczajać, że to nie wiem dla mnie jest nie irytujące, nie przestraszające, tylko rzeczywiście pewnych rzeczy nie wiem. Wiem, że z części rzeczy zrezygnowałem, że już jestem łucznikiem na emeryturze, muzykę już też jestem emerytowanym muzykiem, można powiedzieć. Natomiast teraz przyszedł taki moment, w którym rysuję i maluję i rzeczywiście piszę książki, ale też jest tak, że po napisaniu tej powieści byłem bardzo zmęczony, ponieważ pisałem ją 5 lat i ogólnie byłem wyczerpany i przez to, że nie wiedziałem nadal, co się dzieje, nie wiedziałem, dlaczego jestem zmęczony, nie wiedziałem, z jakiego powodu, powiem ci, że zacząłem chodzić na spacery i na spacery, na które nie lubię chodzić. I prawie przez rok chodziłem codziennie na spacer i też nie wiem z jakiego powodu, ale jednocześnie wiem, że na ten moment było mi to jakby bardzo potrzebne, że po tym czasie, w którym bardzo długo jesteś z tymi bohaterami i podróżujesz pomiędzy jednymi światami, a drugimi, następuje taki czas, w którym trochę trzeba się uziemić i trochę trzeba pobyć w takiej rzeczywistości i ponieważ bardzo byłem tym wykończony, w którymś momencie na tym